राम यह प्रवचन परम क्षेत्र स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2053 के अनुसार 21 जुलाई 1996 को लगभग 6 बजे फिक्के सभागार नई दिल्ली में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरोष्ट पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण है। और अच्छे अच्छे संतों ने मैंने संतों के व्याख्यान भी सुने हैं और संतों के चरणों में बैठकर मैंने कुछ सीखी भी है बातें और अपने अनुभव में लाने के लिए चेष्टा भी की है। तो उन सबका सार जो हमारे समझ में आया वो गलत हो तो आप न माने और सही हो तो स्वीकार करें। आग्रह मेरा नहीं है कि वास्तव में सर्वोपरि चीज क्या है। तो थोड़ी सी मैंने बात कल कही थी कि संसार में विदेशियों का कहना है कि सब हम भाई भाई हैं। सभी भाई का नाता ही विशेष मानते हैं, उसमें कोई भेद नहीं, सब भाई हैं, सबको सुख पाना है, सब में करना है। परंतु सज्जनों भगवद गीता और हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसमें भाई भाई तो है ही, परंतु वासुदेव सर्वम सब साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। भाई भाई के जो आपस में लड़ाई हो सकती है होती है बंटवारे के लिए, परंतु अपने इष्ट देश से लड़ाई कभी नहीं हुई। कहीं भी अपने पूज्य आदर नहीं है। जो इष्ट देव है, हमारा ईश्वर है, हमारे परमात्मा है, उनसे खटपट कभी नहीं होती। तो हमारा सिद्धांत वैदिक सिद्धांत है वासुदेव सर्वम। मैं जो अभी बोलता हूँ सुनाई देता है ना, सुनने का कर लो भाई, फिर मैं करूँ आवाज आती है नहीं समझेगी। हमारा सिद्धांत सर्वोपरि वासुदेव सर्वम ये है। भगवद गीता में ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग का वर्णन आता है। इसमें ज्ञान योग की बात विशेष आती है, भक्ति योग की बात विशेष आती है, कर्म योग की बात बहुत कम आती है। वो कर्म योग का नमूना थोड़ा मैंने कल बताया। कर्म योग क्या है कि सेवा करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, दूसरों को आराम पहुंचाना, दूसरों का आदर करना, दूसरों की महिमा गाना, दूसरों को सुख कैसे हो। भगवद गीता में 2 बार आया है कि सर्वभूत हिते रता ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं, वे मेरे को प्राप्त होते हैं। मनुष्य गुण की प्राप्ति होती है और निर्गुण की प्राप्ति भी लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा छिन्नद्वेधा यतात्मान सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र के हित में रती होती है, वो निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। तो सबके हित में रत कब हो सकते हैं कि सब हमारे इष्ट देव है, पूजनीय है। सो अनन्य जाकी असी मति न करे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। चर अचर ये वृक्ष लूब डूब घास पौधे धान ये सब अचर है, अचर चलने फिरने वाला नहीं है, एक जगह रहने वाले हैं। ये भी प्राणी हमारे समान ही है, घास है धूप है घास अन्न के पौधे होते हैं, लता होती है वृक्ष होते हैं, ये सब के सब प्राणी है, इन्हें प्राण है। मानो प्राण हमारे चलते हैं ऐसे उसमें भी प्राण है, उस प्राण से ही वे जल खींच करके हरे भरे होते हैं। खाद और जल दो दिया जाए, जैसे अन्न और जल से हम पुष्ट होते हैं, ऐसे उनको खाद दी जाए वो उनका अन्न होता है और जल वो पानी है ही, इनसे ही वे स्पृष्ट बढ़ते हैं। धान्य आदि बढ़िया होता है तो उसमें खाद दी जाती है और जल दिया जाता है तब ये पौधे बढ़ते हैं। तो वे प्राणी है भी, वे प्राणी है स्थिर रहने वाले, एक जगह रहने वाले, और ये मनुष्य है पशु है पक्षी है ये चलने फिरने वाले, ये जंगम प्राणी जाते हैं, जंगम वे कहते हैं स्थावर। इसमें कई जलचर है कई थलचर है कई नभचर है, तीन जैसे आकाश में घूमने वाले पृथ्वी पर घूमने वाले और जल में घूमने वाले, ये तीन है। इसके सिवाय चार साड़ी चार खानी है, ध्यान में एक जरायुज है, मानो जो बच्चा पैदा होता है वो एक थैला होता है चमड़े का एक, उसमें पैदा होता है और पैदा होने के बाद वो चमड़ा फिर गिरता है, उसको जेर कहते हैं, जल के वे जेर कहते हैं, उर्व कहते हैं संस्कृत में, वो एक चमड़ा होता है। वो बालक जो टट्टी पेशाब करता है वो उसी थैले में रहता है और वो सब बढ़ता है, और वो खाता पीता क्या है तो नाल होता है यहाँ पर नाभि में, वो पहले पहले ये नाभि का स्थान बनता है, यहाँ का स्थान बन करके ऐसा बड़ा होता है, बेर की तरह होता है, पिरामिड में लंबा इस तरह से बनता है, इससे बन करके फिर उसमें से हाथ निकलते हैं, पांव निकलते हैं, सिर निकलता है, ये जैसे पौधे में निकले ऐसे निकलता है वो प्राणी। तो इस तरह से प्राणी होता है, वो प्राणी एक तो जेर जो होता है जेर में पैदा, जैसे गाय भैंस इसके बच्चा जन्मते हैं पीछे दर्द जेर पड़ती है, एक आपको अनुभव होगा देखा होगा वो चमड़ा पड़ता है, वो चमड़े के भीतर रहता है प्राणी, तो वो जेर भी कहलाता है, ये जेर से पैदा होना। ये दूसरा अंडा होता है, अंडा पैदा होता है और अंडे में वो प्राणी पैदा होता है तो वो अंडज कहलाता है, ये जेरज है वो अंडज है। और एक उद्भिज होता है, जो स्थावर जितने एक है वो पृथ्वी में से निकलते हैं ऐसे, तो पृथ्वी से पैदा होते हैं उद्भिज कहलाते हैं, ऊपर को भेद कर निकलते हैं, बास आदि निकलते हैं, और जितने उगने वाले अंकुर देने वाले होते हैं वे सब कैसे पृथ्वी से निकलते हैं, तो उद्भिज कहलाते हैं, उर्धुम विनति ऊपर को भेद कर निकलते हैं, कई जेरज होते हैं कई अंधज होते हैं कई उद्भिज होते हैं, और चौथे कई पसीने से पैदा होते हैं, जू होती है लीक होती है वो पसीने से पैदा होते हैं, वो पसीना मनुष्य का होता है इस तरह से जमीन का ही पसीना होता है, जल होता है तो चातुर्मास में जल बरसने से गीलापन होता है और गीलापन से पान पैदा होते हैं, वो कहलाते हैं श्वेदशी, माना श्वेद से पशुन से पैदा होने श्वेद ऐसे अर्थ नहीं होते हैं। जो रज अंडज और श्वेदज और उद्भज और सर ये चार पद होते हैं। पहले दो भेद बता, तीन भेद जल तर थल तर नव सर, और उनमें फिर चार खानी है, ये ऐसे चार खानी है जिसमें सब जाते सौरा जाति के जंतु किरे हैं। ये ऋषियों मुनों ने यहाँ तक गणना करी है, 84 लाख जाति के जंतु होते हैं। श्वेतज अंडज उद्भेज जरायुज ऐसे प्राणी पैदा होते हैं, उसमें स्थावर और जंगम एक जगह रहने वाले और चलने फिरने वाले। धूप होती है वो एक जगह रहती है, वृक्ष एक जगह रहता है, एक जगह पनपता है, खड़ता है, बड़ा होता है, एक जगह मिल जाता है, वो चलता फिरता नहीं। ऐसी सब सृष्टि यहाँ पैदा हुई। अब इसमें ये बात है कि वासुदेव सर्वम सब कुछ साक्षात परमात्मा है, ये ज्ञान सबसे ऊंचा बताया है, ये आखिरी ज्ञान है, इससे अगर ज्ञान है भी समाप्त हो जाता है। सब उस परमात्मा ही है, क्यों कि जो भागवत है 18 स्कंद 18,000 12 स्कंद 335 अध्याय इतने भागवत का मूल चतुष्क की बात बताया है। उस चतुष्कोगी में एक श्लोक खास, अमेवास मैवाग्रे नान्यद सद असत परम पश्चादहम यदेच योग शिष्येन सोस्याम। पहले मैं ही एक था, भगवान कहते मैं ही था, केवल मैं ही, वो मैं ही अनेक सृष्टि रूप से पैदा हो गया। तो पहले एक था, पीछे अनेक हुए, और अनेक हो करके फिर अंत में एक ही हो जाएंगे, तो सब ये भगवान का स्वरूप ही हुआ। तो वासुदेव से पैदा हुए, वासुदेव रूप से रहे और वासुदेव में लीन हो जाते हैं। जैसे मिट्टी से बर्तन होने पर बर्तन सब मिट्टी होते हैं, लोहा से होने वाले शस्त्र लोहा होते हैं, सोने से होने वाले गहना सोना होते हैं, अंत में शुद्ध पहले ही सोना पीछे ही सोना। सोने के गहने अलग अलग होंगे, कोई नाक में पहनने का, कोई कान में पहनने का, कोई गले में पहनने का, कोई हाथ में, कोई अंगूठी में पहनने का, कोई करधनी आदि जमे पहनने वाला, तो उनके गहनों की आकृति अलग होगी, उनका उपयोग अलग अलग होगा, नाम अलग अलग होगा, टोल अलग अलग होगा, मूल्य अलग अलग होगा, धातु चीज से सोना होगा। लोहे से वस्त्र होने वाले अस्त्र शस्त्र कई तरह के होंगे, नाम अलग अलग होगा, उपयोग अलग अलग होगा, परंतु तत्व से लोहा ही होगा। ऐसे मिट्टी से बर्तन होते हैं पैदा, वे बर्तन भी मिट्टी से पैदा होते हैं, मिट्टी में रहते हैं तो मिट्टी में लीन हो जाते हैं, वो सब मिट्टी है। ये बात शास्त्रों में आती है। अब इस बात को आप सब ध्यान देकर के सुने, ये दार्शनिक ऊंची बात है, इस ऊंची बात शास्त्रों में हमें पढ़ी नहीं, देखी नहीं, सुनी नहीं, इतनी ऊंची है। भगवद गीता कहती है, वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभ, जिसकी दृष्टि में वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान मां प्रपद्यते, जिसका ऐसा ज्ञान हुआ है इससे मेरे शरण होते हैं, और वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा जिसको बोध हो गया, साक्षात हो गया, संदेह नहीं रहा, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ज्ञान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी, ये तीन योगी वो है, उसे लय योग, हठ योग, राज योग, मंत्र योग, अनाशक्ति योग, कई तरह के योग है, परंतु सब में तीन है मुख्य, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। कर्मयोग की बात आप कल सुनाई थी। अब इस योगों में सब कुछ परमात्मा ही है, ये आखिरी चीज है, उसके लिए आज संकेत में समझता हूँ। वो संकेत हुआ कि वासुदेव कैसे हैं, उस बात को मैं बताता हूँ। ये बात बताया तो सब के सब जीव परमात्मा से पैदा होते हैं और परमात्मा में ही रहते हैं और अंत में परमात्मा ही बाकी रहते, सब लीन हो जाता है। अब इसको सुगमता से समझने के लिए बात कहता हूँ। हमारे सज्जन अभी बैठे हैं, इन सबको खेती का ज्ञान कम है, परंतु सुनते हो पढ़ते हो खेती होती है, खेत करते हैं, बाजरा होता है, गेहूं होता है, जौ होता है, चना होते हैं, ज्वार होती है, मक्की होती है, गुआर होता है, माठ होते हैं, मूंग होते हैं, तिल होते हैं, ये सब खेती होती है। खेती तो खेती होती है, वो जैसे गेहूं की खेती है, तो गेहूं की खेती क्या होती है, आप ध्यान देकर सुने, बड़ी मार्मिक बात, बड़ी गहरी बात और बहुत सुगम बात, बड़ी सरलता से समझ में आ जाए। तो गेहूं का खेत होता है, उसमें क्या करते हैं, पहले खेत में घास और सब साफ करके मिट्टी डाल करके जा दे देते हैं, तो उसमें गेहूं फेंक देते हैं, वो गेहूं बीज पड़ जाता है, वो बीज पड़ कर फिर वो अंकुर देता है। गेहूं को आपने देखा होगा, कथा होती है, वहाँ जमारा करते हैं, 7 दिन सप्ताह हुए तो 7 दिनों में इतने तोड़ के गेहूं आ जाते हैं, ये तो देखा ही होगा आपने, वो गेहूं होते हैं। ऐसे खेती होती है, खेत का खेत मील दो मील तीन मन में खेत है, उस खेत में गेहूं गेहूं गेहूं गेहूं खेती होती है। अब पहले वे गेहूं होते हैं, फिर वे पौधा होकर के अंत में गेहूं आते हैं, पहले गेहूं थे और पीछे अंत में गेहूं आएंगे, खेती पूरी होगी तो गेहूं होगा, कितना गेहूं हुआ वो गेहूं होता है, दूसरा नीचे का चारा होता है, वो पशुओं के खाने के होता है, मनुष्यों के खाने के लिए गेहूं की खेती होती है। वो गेहूं की खेती, बाजरा की खेती, जौ की खेती, ज्वार की खेती, मक्का की खेती होती है। अब खेती जानने वाले आदमी होते हैं, वो कहते हैं आपके खेत में गेहूं बहुत अच्छे है, आपकी खेती बहुत बढ़िया है, बड़े अच्छे गेहूं है, ऐसे बाजरा की भाजी बढ़िया है, मक्की अच्छी है, आपके गेहूं बड़ा खेत अच्छा है। तो वो घास होता, घास की तरह होते हैं पौधे, अंत में गेहूं आते हैं, पहले ही पहल बीज गेहूं है और अंत में गेहूं आते हैं, बीज में घास की तरह दिखता है, अनजान आदमी को कहा जाए तो वे समझ नहीं सकते कि गेहूं है, बाजरा है, जो है, क्या चीज है, ये ज्वार है, मक्की है, और सब सब उनके पत्ते अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग खेती होती है। तो एक खेती का विचार करो कि गेहूं की खेती हुई, तो गेहूं बो दिया गया, जानकार आदमी कहते हैं तुम्हारा खेत बहुत अच्छा है, गेहूं से भरा हुआ खेत, गहरा गेहूं हुआ है, गेहूं खेत, खेत गेहूं से भरा हुआ है, ध्यान देना नाव के गेहूं खेत भरा हुआ गेहूं से, और गेहूं का एक दाना भी नहीं है, गेहूं का दाना एक भी नहीं है, घास है, अनजान का जो गेहूं है वो कह के पागल हो, ये गेहूं है, हजारों मन हमने गेहूं का व्यापार किया है, हजारों हजारों बोरा खरीदा है, बिक्री की है, गेहूं है, ये तो घास है। पर जानवा जानकार कहेगा घास है, जानकार का गेहूं है, आपके खेत में गेहूं भरा हुआ है, गेहूं भरा हुआ है, बहुत अच्छी खेती है, बड़ा गेहूं बढ़िया है, और गेहूं का एक दाना नहीं है, एक दाना नहीं गेहूं का, सब घास ही घास है, पर घास नहीं वो गेहूं ही कहते हैं। किसी की गाय खेत खा जाए तो शिकायत करते हैं कि तुम्हारी गाय हमारे गेहूं खा गई, एक दाना नहीं खाया उसने, एक दाना भी गेहूं खाया नहीं, और कहते तो हमारी गाय हमारा खेत खा गई, हमारा गेहूं खा गई, तो वे भी गेहूं है, क्यों, दाना गेहूं का मूल में था और फिर खेती गेहूं की हुई और अंत में गेहूं ही आएगा, वे पत्ते आएगा, डंठल उगेगा, फिर उससे शिशी आएगी ऊपर, ऊमी कहते उसको आएगी, उसमें ऐसे निकलेगा, उसमें फिर अलग अलग गेहूँ दाने होंगे, बाल होंगे और उसमें गेहूँ कच्चे होंगे, फिर पकने पर वे ही गेहूँ हो जाए, उसमें उसको निकालेंगे तो वो गेहूँ गेहूँ हो जाएगा। तो पहले गेहूँ है, पीछे गेहूँ है, तो बीच में भी खेती गेहूँ की ही है, वो गेहूँ ही कहलाता है। इस तरह से सबसे पहले परमात्मा थे और सब संसार लीन होने पर परमात्मा ही रहेंगे, तो बीच में चीज कहाँ ही दूजी। जैसे खेत के बीच में वो गेहूं ही गेहूं कहलाते हैं, तुम्हारी गाय गेहूं खा गई, हमारे एक दाना नहीं खाया, घास खाया, वो गति बड़ा नुकसान कर दिया, गेहूं खा गई। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि गेहूं के दाने पहले वे गेहूं है और अंत में खेती सूख जाएगी, उसको निकालेंगे तो साफ गेहूं आ जाएगा, बराबर ढेर हो जाएगा गेहूं का, तो गेहूं है। और बीच में भी वे गेहूं ही है पर गेहूं दिखता नहीं, दिखता है घास। ऐसे सबसे पहले परमात्मा ही थे और सब लीन हो रहे परमात्मा ही रहेंगे, और बीच में ये खेती है, ये परमात्मा दिखता नहीं, परमात्मा कहाँ है, परमात्मा तो है ही नहीं। अरे भाई ये परमात्मा है, अनजान आदमी क्या है उसको कहा है गेहूं है, गेहूं कैसे, हमने गेहूं देखा नहीं, गेहूं की रोटी खाते हैं हम, सब देखते हैं ये गेहूं है, ये तो घास है, परंतु जानकार कहता घास है, जानकार कहता गेहूं है सभी। इस तरह से इस तत्व को जानने वाले महापुरुष संसार को कहते वासुदेव सर्वम, ये सब कुछ वासुदेव है, ये भी वासुदेव है और ये भी वासुदेव है, ये कपड़ा भी वासुदेव, मिट्टी भी वासुदेव, जल भी वासुदेव है, तेज भी वासुदेव है, सूर्य भी वासुदेव है, चंद्रमा भी वासुदेव है, तारा भी वासुदेव है, आकाश भी वासुदेव है, सब जितना संसार में देखने में आता है, कर्मणा वंश मनसा दृष्टिया गृहते अन्येभिरिंद्रिये, मन से चिंतन करते हो और दृष्टि से देखते हो, वाणी से जो बोलते हो और इंद्रियों से और जो ग्रहण करते हो, आम ए भगवान कहते मैं ही मैं हूँ, जल रूप से पीते हो जल रूप ही परमात्मा है, रोटी खाते हो अन्न रूप से भी परमात्मा है, आप हवा लेते हो हवा रूप से भी परमात्मा है, वे एक ही परमात्मा अनेक रूप बने हैं। जैसे कि वो खेती हो इस तरह से ये सब बना हुआ है, तो तत्व से परमात्मा तत्व ही है ये, और है नहीं पर जानकारी जानता है, अनजान नहीं जानता, अनजान तो घास कहता है ये तो मनुष्य है, कहाँ है पशु है पक्षी है, कोई उद्भिज है कोई श्वेद है कोई जरायुज है कोई अंडज है, ऐसे ऐसे अलग अलग है, कहीं जलचर है कहीं नभचर है कहीं थलचर है, जमीन पर रहने वाले है जमीन पर घूमने वाले। ईसाइयों की भी यह बात है, कुल में ऐसा कहा सृष्टि पैदा हो गई, ऐसे किया। मुसलमान भी कहते हैं कि एक पैदा खुदाई थे पीछे पैदा हुए, तो जितने दार्शनिक ऊंचे हुए हैं वे प्राय सभी ये कहते हैं कि सब पहले परमात्मा थे और पीछे संसार प्रकट हुआ और अंत में परमात्मा ही रहेंगे। तो संसार रूप से दूसरी चीज क्या आई, उपनिषद में आता है कि भगवान है सहायकों ने इच्छा करी, एक ओम बहुत श्याम में एक ही बहुत रूप से हो जाओ तो बहुत रूप से परमात्मा ही हुए। तो ये सब परमात्मा स्वरूप है, तो परमात्मा का स्वरूप है साक्षात वासुदेव सर्वम, इससे ऊंचा सिद्धांत कोई नहीं है, सबसे ऊंचा सिद्धांत है वासुदेव सर्वम। तो इस तत्व को समझ लिया और ठीक अनुभव कर लिया तो कृतकृत हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, ज्ञात ज्ञात भी रहता है, न करना बाकी रहता न जानना बाकी रहता न पाना बाकी रहता, पूर्ण आ जाता है, मनुष्य जन्म पूर्ण सफल हो गया इस तत्व को समझ लिया तुम। तो इस तरह से सब कुछ वासुदेव है। अब एक बात और आती है, संसार को बताया कि वासुदेव सर्वम, ये बताया, और जगह आता है कि दुखालय शाश्वतम, ये संसार दुखालय है, जैसे वस्त्रालय होता है, भोजनालय होता है, पुस्तकालय होता है, क्या होता है? पुस्तकालय में पुस्तक ही पुस्तक है, वस्त्रालय में वस्त्र ही वस्त्र, भोजनालय में भोजन ही भोजन। इसलिए ये संसार है, दुखालय है। किसी बड़ा विरोध मालूम होता है कि परमात्मा है तो दुखालय नहीं, और दुखालय है तो परमात्मा नहीं। वासुदेव शर्माता है, दुखालय मसाता है। तो दुखालय कब है ये ध्यान देकर आप सुने कि जब हम संसार से सुख लेते हैं उस वो दुख भोगना ही पड़ेगा। सुख लेने वाला दुख से कभी वंचित रह ही नहीं सकता, नियम है। सुख तो आपने भोग लिया, दुख आप वो भोगना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर आप दुख नहीं चाहते हैं तो सुख मत भोगो। सुख भोगने के लिए नहीं है, सुख दूसरों को देने के लिए है। और दूसरे जो आपस में प्रेम हो जाए, प्रेम ज्ञान होता है, वास्तविक ज्ञान और प्रेम एक एक में स्नेह हो, अधिक वो स्नेह होने के लिए सबकी सेवा करो। जो कल मैंने कहा वो सेवा करने से उनके काम आ जाए। जैसे घड़ी होती है, उस घड़ी में पुर्जे होते हैं अलग अलग, वो ऐसे चलते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं, तो वो इसी जो रिक्त स्थान है, खाली है, उसमें ये आ जाता है, इसके खाली में ये आ जाता है, इसके खाली में ये आ जाता है, ऐसे आते हैं, घड़ी के पुर्जे चलते हैं। तो एक एक काम आता है, उस पुर्जे के ये खाली काम आती है, इस पुर्जे खाली उसके काम आती है, ऐसे घड़ी चलती है। ऐसे परस्परम भावयंतः हमारे पास योग्यता है, बल है, बुद्धि है, वो दूसरों के काम के लिए है, अपना लिए नहीं है। सिद्धांत की बात ये है, इसे गहरी आप समझो तो एक खास बात है कि सुख हमारे लिए नहीं है, सुख देने के लिए है, आराम देने के लिए है, ये लेने के लिए नहीं है। लेने के लिए होगा उसको दुख भोगना ही पड़ेगा, कितना ही कोई चाहे ब्रह्मा जी हो, पर सुख लेगा तो दुख भोगना पड़ेगा। अगर सुख देगा, अपने सुख न लेकर वो सुख देगा, तो उसे सुख में कमी नहीं आएगी, परंतु निहाल हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। राम जी का जन्म हुआ तो उस समय लोगों ने खूब दान दिया, सर्वस दान दीन सबका हो, सर्वस दान दीन सबका हो, सबने सर्वस दे दिया, सबका सब लुटा लिया। पर जो पावा राखा नहीं था, जिसको मिला उसने अपने नहीं रखा, उसने सब दे दिया। अब सब चीजें सब दे दे, हम भी दे दे, आप भी दे दे, सब दे दे, तो सब दे दे, हम भी नहीं गिरे, हम ही दे दे, हम देते हैं, तो अन्य क्या हुआ कि है जैसा रह गया। अन्य तर्क क्या रहा कि चीज कहीं कहीं कहीं नहीं गई, आपने हमारे को दे दिया, हमने आपको दे दिया, ऐसे देना पर रखा, हमने नहीं रखा, हमने ही दे दिया, आपने दे दिया, तो अंत में धन अन्न आदि साफ वैसा का वैसे ही रह गया। ऐसे दूसरों को सुख पहुंचाते पहुंचाते सभी सुखी हो जाएंगे, दुखी कोई रह ही नहीं सकता। परंतु सुख देने की इच्छा होगी तब, और लेने की इच्छा होगी तो सुखी एक नहीं हो सकता, सबके सुख दुखी होंगे, सबको संताप भोगना पड़ेगा। सुख सुख भोगते हैं, भोगे रोग भयम बले, भोग चाहता है उसको रोग होगा, शोक होगा, चिंता होगी, कोई भी भोगी सुखी हो नहीं सकता। सुख के भोगी को दुख भोगना ही पड़ेगा। आप कृपा से लोग कृपा करके इस बात को सोचो, कोई भी ऐसा संसार का सुख भोगने वाला दुख से वंचित रहेगा, कभी नहीं रह सकता। और सुख न लेकर और सुख देने वाला कभी दुखी रह नहीं सकता। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ मिंत सकल जग माही, प्रभु सपने हु प्रभु परमार्थ नाही, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक, एक तो भगवान और एक भगवान ये भक्त, ये बिना स्वार्थ बिना कुछ लिए केवल हित हित करते हैं, तो उनके आनंद ही आनंद रहता है, कभी दुख सपने में नजीक नहीं आता, दुख आता ही नहीं, आप आते ही नहीं, क्यों मुझे भूख रहती ही नहीं। भगवान और भगवान के भक्त सदा आनंद में रहते हैं, सदा दिवाली संत के आत्म पर आनंद, और वो संत बना हमारे भाई हमारी बहना आदरणीय सब के सब उस सुख को प्राप्त कर सकते हैं। धन तो आदमी के भी बराबर नहीं होगा, बुद्धि बराबर नहीं होगा, पाग भाग बारी प्रकृति पगड़ी एक समान नहीं होगी, दस्त एक समान नहीं होंगे, विचार एक समान नहीं होंगे, धन सब के साथ एक समान नहीं होगा, सुख एक समान नहीं होगा, दुख एक समान नहीं होगा, भाषा एक समान नहीं होगी, ये अलग अलग होगी। नीम के इमली के पत्ते होते हैं, उसमें सब एक एक पत्ता अलग होता है, उनकी बनावट में खूब देखा जाए, कभी जानवर गूदा खा जाते हैं तो उनमें नाड़ियां दिखने लगती है, पत्ते नहीं, वे नाड़ियां दो पत्तों की एक समान नहीं होती। नीम के पत्ते हैं पर नीम के पत्ते दो भी बरोबर नहीं होते, ऐसे संसार में जितने मनुष्य है दो भी एक समान नहीं होते, अलग अलग होते हैं, परंतु सुख दुख एक समान होता है। ध्यान देना, आपको तृप्ति होगी सुखी हो गया तो एक हो गए, दुखी हो तो एक हो गया, ऐसे आप हंसते हैं तो हंसी एक होती है, ये नहीं कि मारवाड़ी हंसता है, ये तो बंगाली हंसी है, ये तो गुजराती हंसी है, ये तो कर्नाटक की हंसी, ऐसा नहीं, प्रसन्नता क्या देशी अलग अलग होती है, भूख क्या अलग अलग होती है, कद्दू के एक अलग अलग अलग होता है, सुख और दुख सबका एक समान होता है, भाषा अलग अलग, पहरान दूसरा, वेशभूषा अलग, आपका वेश और तरह हमारा वेश और तरह का, अलग अलग होंगे, परंतु सुखी और दुखी एक समान, हंसते तो सभी हंसते, हंसे वो एक ही समान है, कर्नाटकी हंसे चाहे गुजराती हंसे चाहे बंगाली हंसे, और दुखी चाहे बंगाली हो चाहे गुजराती हो चाहे मारवाड़ी हो राजस्थान का हो, दुखी एक समान होते हैं, रोते रोना एक समान और हंसना आनंद करना एक समान, तो दुख मिटा करके सुखी होने में सब समान हो जाएंगे, और दुख मिटने में सब समान हो जाएंगे, पर और वस्तुओं में समान नहीं होंगे, दो भी बराबर नहीं होंगे। आप लखपति करोड़पतियों को देख लोगे, ये 10 करोड़पति है, 10 करोड़पति के पास में सबके समान प्रसाद नहीं होगा, वे करोड़पति कहलाते हैं पर वस्तुओं में फर्क रहेगा, 2 करोड़पति भी एक समान नहीं होंगे, विधो भी एक नहीं होंगे, और सुखी सब हो जाएंगे। तो संसार में आकर परमार्थ आनंद है, वास्तव में उस सुख में सब भागीदार हो जाएंगे, भाई हो बहन हो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो ब्रह्मचारी हो ग्रस्त हो वानप्रस्थ हो सन्यासी हो वो पारसी हो यहूदी हो मुसलमान हो ईसाई हो हिंदू हो, सब सुखी हो जाएंगे सब के सब। ये जो शिक्षा है पारमार्थिक, जैसे गीता का ज्ञान है, इस ज्ञान के दान करने में सब सुखी हो जाएगा, दुख सबका मिट जाएगा। तो दुख मिटाना है और सुख प्राप्त करना है, तो भाई इस शिक्षा में आप आओ, कृपा करो कृपानाथ, इस जीवन में जीते रहते रहते महान आनंद आप प्राप्त कर सकते हैं। इतनी ये बात खुली है, सब धनी बन जाए ये बात संभव नहीं है, सभी निर्धन बन जाए ये बात संभव नहीं है, सभी रोगी बन जाए एक रोग हो नहीं होगा, सब निरोग एक तरह के नहीं होंगे, सबका शरीर एक तरह का नहीं होगा, अरबा आदमी का क्या करो उनका चेहरा दो का एक नहीं मिलेगा, सब भगवान की डिजाइन करी निरीक्षण करी है, दो भी एक नहीं, नई नई नई मौत में एक समान मिल जाएगी और मनुष्य का चेहरा एक समान नहीं मिलेगा। अरबा आदमी देख लो इतनी नई रचना भगवान की विचित्र है जो नहीं मिलती, पर तो सुख दुख एक होता है, तो संसार से सुख चाहने वाले को दुख भोगना ही पड़ेगा अनिवार्य है। आज इस बात की तरफ ध्यान नहीं है तो महान भयंकर गर्भपात जैसे पाप करते सुख के लिए, को सुख के लिए करने वाले नरकों से और दुखों से कभी नहीं बचेंगे। महान कष्ट पाना ही पड़ेगा और पाप नहीं करेंगे, सेवा करेंगे, सब सुखी हो जाएंगे, सब के सब सुखी हो जाएंगे। जो सेवा ही करे दूसरों को सुख पहुंचाए, हम आपको सुख पहुंचे, आप मेरे को पहुंचाओ, मैं उनको पहुंचाओ, सब सुखी हो जाएंगे सब। और मेरा मतलब सिद्ध हो, कुत्ते साथ में खेलते हैं परंतु रोटी का टुकड़ा देखते ही लड़ पड़ते हैं, ऐसे आप हम समय लेते हैं मगर पैसा कमाते समय बाप और बेटा दो हो जाते हैं, ससुर और जमाई आपस में लड़ाई पलट पड़ते हैं पैसों के लिए, बेटी भी है जिसको वो भी स्वार्थ के लिए लड़ाई हो जाएगी। तो स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करना, सेवा करना, ये असली विद्या है, ये सेवा है, सबकी सेवा करना, बालकों को पढ़ाना, बालकों को शिक्षित करना, बालकों का स्वभाव सुधारना, ये बालकों की सेवा है। उधर तक खेल में रहते वो सेवा नहीं होगी, अभी राजी होंगे पर परिणाम बड़ा दुख पाना पड़ेगा। अब जो पढ़ाई करते हैं, कष्ट सहते हैं, तो वो सुखी हो जाएंगे। न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं, न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं, कुछ थोड़ा सा सीखे हैं, किसी को हो के सीखे, किसी से शिक्षा ली है। ऐसे लेना हो तो विद्या लो और उनको दो, आप पढ़े तो आप औरों को पढ़ाओ, आप आराम ले औरों को आराम दो, तो आराम देने देने से सब आराम पाएंगे और सुख लेते लेते सब दुखी होंगे, कोई सुखी हो ही नहीं सकता। आप इतने बैठे शंका कर लेना कि आज आदमी सुखी हो गया, इतिहास में कोई नहीं मिलेगा कि एक सुखी सुखी है, नहीं मिलेगा, दुखी दुखी ये नहीं मिलेगा, सुख दुख भोगते वाले मिलेंगे, फिर सुख चाहने वाले दुख भोगना पड़ेगा, दुख तो परवश तब हो गए और दुख परवश होकर भोगना पड़ेगा, सुख स्वतंत्रता से। कैद में जितने कैदी गए हैं कुछ लोग सुख भोगने के कारण कैद गए हैं, नरकों में जितने प्राणी गए हैं सुख भोगने के लिए गए हैं, जितने दुख दोते रोते हैं कराते हैं सुख भोगने के लिए गए हैं वही दुखी होते हैं, जितने सुख नहीं भोगा है वे आनंद भक्त होते हैं। सुख और दुख ये एक जाति का है और आनंद एक जाति का नहीं है। परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर सब आनंदित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। और सुख दुख भोगने वाले सुखी दुखी होंगे ही, इसमें कोई बच नहीं सकता। इस वास्ते सर्वभूति हिते रता, प्राणी मात्र के हित में आप लग जाओ, अपने तन से, मन से, वचन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से, औरों को सुख कैसे पहुंचे, सब सुखी कैसे हो जाए, आप हो जाओ तो सुख आप हो ही जाओगे। अरे आप एक विचार कर लो कि मैंने तो सुख देना है तो आप सुखी हो जाएंगे, सब सुख देना था सब सुखी हो जाएंगे, और मेरे को सुख लेना है सब दुखी हो जाएंगे। अब ये अटकल है, ये एक विद्या है, एक युक्ति है, एक तरीका है। आनंद आपको पाना हो तो हृदय से सबको सुख पहुंचाओ, लेने की इच्छा मत करो, लेना ही लेना है, वो पतन करना है जड़ता है, और देना ही देना चेतनता है, सुख पहुंचाना है चेतनता है, जड़ता चली जाएगी और लेने लेने में जड़ता ही आएगी, फंस जाएगी सब के सब, सब दुखी हो जाएगी। ये सत्संग के द्वारा ये बातें आदमी को समझ में आती है, ऐसे समझ में नहीं आती बातें, केवल पुस्तक पढ़ने से भी बात समझ में नहीं आती है, वे सब खुलती है सत्संग करने से। अच्छे अच्छे विद्वान हुए, भागवत भगवती शरण जी भागवत पढ़ते थे, भागवत गुरु से पढ़ी पूरी, पर सत्संग से कहते बात जैसे समझ में आती है वैसी पढ़ाई से समझ में नहीं आती। महाराज भी भागवत के पंडित है, मूल भागवत के ऊपर कथा करते, टीका देखने काम नहीं ऐसे है, परंतु भागवत सत्संग से जैसी खुलती है वैसी पढ़ाई से नहीं खुलती। अनुभवी पुरुष कहते हैं उससे जो ज्ञान होता है वो केवल पुस्तकों से नहीं होता, पुस्तक से विद्या ली, गुरु लक्ष्मण ज्ञान, सभा बीज शोभ नहीं जार तीय गर्भ जान। बेटे की बहू गर्भवती होगी, लोग आशारे की सामान पुत्र होगा बड़ा आनंद हुआ है, पर व्यवसाय से गर्भ रह जाए तो कोई प्रसन्नता होती है कोई दुख होता है। तो इस तरह से शास्त्रों से केवल पढ़ने का है वो जार का गर्भ है, और शास्त्रों के संत महात्माओं के द्वारा है वो असली है, असली चीज। क्योंकि अनुभव पुरुषों ने कहा है, उसका वाणी विलक्षण, उनका आचरण विलक्षण, उसकी स्थिति विलक्षण अलौकिक होती है, और वह हमारे साथ में रहते रहते उनकी हो जाती है। सत्संग करने वाले है वो सत्संग न करने वालों की अपेक्षा विलक्षण हो जाते हैं जरूर, परंतु काम में लाने वाले कोरा सुनने से नहीं होगा, कोरा सुनने से नहीं होता, वो ज्ञान आपका बढ़ेगा। कैसे कि जैसे मोटर है, मोटर की चार अवस्था होती है, एक तो ग्रेज में खड़ी है, ना भीतर इंजन चलता है ना बाहर चक्के चलते हैं, दोनों बंद है। और जब आप मोटर चढ़ जाते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं तो फिर धर धर धर धर करती है, तो चल तो सकती नहीं, तेल जलता है। दूसरी अवस्था, एक ऐसी जगह है साफ निरापद है, मैदान में कोई जल तो नहीं, वो जल जीती है, वो तेल बंद कर देते हैं, दूसरा भी होती है, चल जाए मील दो मील तीन मिल चले जाए, तेल खर्च होता ही नहीं, तो भीतर में इंजन तो नहीं चलता, चक्के चलते मुसाफरी हो जाती है, एक चक्के और भीतर का इंजन दोनों चलता है तो तेल भी जलता है, मुसाफरी भी होती है। और ग्रेज में खड़ी है, ना तेल जलता है ना मुसाफरी होती है। तीन अवस्था, चौथी अवस्था, ग्रेज खड़ी है, एक चक्का और इंजन दोनों चलता है, एक चक्का इंजन दोनों बंद है, एक चक्का चलता है इंजन नहीं चलता, एक इंजन चलता है चक्के नहीं चलते, चार अवस्था होती है। तो बढ़िया अवस्था कौन सी, तेल तो खर्च हो नहीं मुसाफरी हो जाए, तो ज्ञानी महात्माओं का आनंद होता है उसमें, तेल तो खर्च होता नहीं, ना निराग होता मेरे देश, केवल मुसाफरी होती है, वो अपनी नई दुनिया मात्र की मुसाफरी, गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं, हर खर्च होता ही नहीं। और काम तो आप करते नहीं, भीतर में राग द्वेष जलन हो रही है, तो भीतर के तेल तो खर्च हो रहा है, मुसाफरी हो रही है, कुछ फायदा नहीं है, कोई जलन होती है, फिर उसे धन हो गया, उसका मान हो गया, इसलिए ये मोटर इतनी चलती है, इसलिए इतना बढ़िया मकान है, अब जलते मुख दू तो तेल तो खर्च हो रहा है, मुसाफरी इसलिए हो रही है। और ये मुसाफरी होती, काम भी करते हैं और भीतर भी जलन होती है, तो बढ़िया चीज वो है, खर्चा तो आवे नहीं, मुसाफरी हो जाए तो तत्व की होने बाद आप सब आनंदित हो जाएंगे, आप तकलीफ उसे होगी नहीं, खर्चा उसे होगा ही नहीं, आप भी मौज में हो, दुनिया भी मौज में, सब आनंद ही आनंद हो जाएगा। ऐसी अवस्था हमारी जीते की हो सके, जीते जी क्या पता हो जाएगी नहीं हो जाएगी, इसका पता क्या, इसका पता ये है कि सत्संग करने से दुख मिटना है कि मिटता है, शोक चिंता मिटती है कि नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव है, मैंने देखा है भाई, जब कोई चिंता फिक्र हुआ है और सत्संग मिला है तो मेरे को शांति मिली है, संत महात्माओं के संग से शांति मिली है, ये तो प्रत्यक्ष अनुभव है। और जो सत्संग करने वाले हैं उनका भी अनुभव है, नहीं तो आप इतने इकट्ठे क्यों हुए, यहाँ कोई पैसे मिलते हैं, कोई आदर मिलता है, कोई खुराक मिलती है, क्या मिलता है आपको, आदर भी अभी ऐसा दे भी आइए साहब, आदर भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्या के भीतर का दुख मिटता है, एक विलक्षण शांति आती, तो वो शांति इतनी आती है जब शांति आड़ भी आनंद रहेगा, दुख रहता ही नहीं। गीता में लिखा है जिसमें स्थितो दुखे न गुरुणा भी बिचा लेते, ऐसे टुकड़ा किया जाए शरीर का तो भी उसे शांति और आनंद में फर्क नहीं पड़ता, दुख शुरू ही नहीं होता, तब विद्या दुख संयोग वियोग वियोग संगीतम, वो योग का सुख ऐसा होता है दुख के संयोग से वियोग है, दुख का स्पर्श ही नहीं होता इतना आनंद होता है। ऐसे धन संपत्ति सब रहते हुए भीतर से जलते हैं, आग निकलती आग, बड़े बड़े धनी आदमी, बहुत धन है उसके पास, सब तरह के भोग है, सब सुविधा है, पर हृदय में जलन है। अब उनके पास रहते बहते आदमी जिनकी जिनके घर खर्चा चलता है, नौकरी करते हैं, वे नौकरा में बात करते हैं कि शेर के धंधो हो गया, उन्हें अकल नहीं है। तो तुम बेअकल क्यों नौकरी करते हो भाई, तुम अकल बंद हो, तो बेअकल कहते हो। और संत महासंत कहते भाई महाराज बहुत ठीक है, और महाराज कौड़ी एक देते नहीं किसी को, अरे भाई मासी को भाई अरे जीव का देते हैं, फिर भी आप उसको देते नहीं हो, उनके भक्त पर आप सेवा नहीं करते हो, अरे मुफ्त में रहने वाले साधु सेवा करते हो। और एक धन एक विलक्षण शांति विलक्षण आनंद उनके पास है, और वो मिलता है चोरे है, वो उदारता से दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, इस बात से सबके सब सुखी हो जाते हैं, सबके सब आनंदित हो जाते हैं। तो वो क्या है कि बाहरे और सर्व सब कुछ परमात्मा ही है, दुख वहाँ कहाँ, दुख तो परमात्मा से विमुख होने से होता है, जहाँ परमात्मा के सन्मुख हा सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म को अग्नि सब सौ जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, जब भगवान के सन्मुख हो जाता है। सन्मुख का मतलब एक परमात्मा प्राप्त करना है संसार में रहते हो भी। ऐसी एक विलक्षण बात याद आ गई, भगवत गीता में वो तत्व बताया है कि पर स्वार्थ का संसार का काम करते हुए पारमार्थिक उन्नति कर लो, व्यवहार में परमार्थ सिखाने वाली गीता है, व्यवहार में परमार्थ, नहीं तो व्यवहार करो तो लोग पैदा धन पैदा होगा, पारमार्थ सिद्धि नहीं होगी। अगर एकांत रह परमार्थ सिद्धि करो तो व्यवहार ठीक नहीं होगा। पर भगवत गीता की ऐसी विलक्षण शिक्षा है, युद्ध में कल्याण हो जाए, युद्ध में बड़ी क्रूर क्रिया, दिन भर मनुष्यों का गला काटना पड़े युद्ध में, और क्या काम होता है, वो उसको मारता है उसको मारता है, और उसमें सुख दुखे सदे कृत्वा लाभा लाभ हो दया दे हो, तो तो युद्ध है युद्ध से, ऐसे युद्ध करो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। जैसे न अहंकृतो भाव बुद्धि जैसे न लिपेते हत्वा भी मान लो जानती, सबको मार देते न मारता है न बंधता है, ऐसी युक्ति सिखाई है भगवान ने गीता में। अर्जुन श्रेय भोग तुम भिक्षा मांग करके मैं जीवन कर लूंगा विवाह, परंतु गुरुजनों को नहीं मारूंगा, भगवान ने उसे युद्ध करवाया। और कलिशी वक्रम थवा पहले कहते मैं युद्ध से युद्ध नहीं करूंगा, और फिर अंत में युद्ध भगवान ने करवाया, सब सुख शांति हुई। तो व्यवहार में परमार्थ कला गीता सिखाती है, जो कल मैंने कहा अपने स्वार्थ अभिमान का त्याग कर सबको सुख पहुँचाना आराम पहुँचाना, हमारे सुख भोगना नहीं है, केवल सुख पहुँचाना है आराम पहुँचाना है, इस भाव से सब सुखी होंगे। मेरा विचार आपको सुख हो, आपका विचार इनको सुख हो, तो दोनों सुखी हो जाएंगे। आप कहते हमारा मतलब सिद्ध करें, हम कहते हमारा मतलब सिद्ध करें, दोनों दुख पाएंगे, दोनों कष्ट पाएंगे, सुख मिलेगा नहीं। तो ये युक्ति भगवत गीता सबको सिखा रही है, सर्वभूत हिति यथा, प्राणी मात्र का हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, ऐसे भाव का महान कल्याण हो जाता है। एक अगर कर दो एक हो जाए सब होते सब हो जाए, इसमें तुम्हारे पाप है तुम्हारे पाप है ऐसे कुछ नहीं है, सच्ची लगन हो उस तत्व की प्राप्ति की, पापी से पापी को मिल जाएगा तत्व, अब से ऋषि पापी सर्वे पाप कृतमा सर्वं ज्ञान प्रवेदे, ज्ञान रूपी नौका से तर जाएगा, अब इसे सुधारो पापी से पापी भगवान के सर्वोक हो जाए सब ठीक हो जाएगा। 3 वर्षों तक गुफा में रहा और सूरज को नहीं देखा, और देखेगा सूरज नहीं कहेगा 3 वर्ष तुमने नहीं देखा, 1 वर्ष बच्चों मैं भी जिंदगी होगा, ऐसा करेगा जिसम देखूंगी क्या, ऐसे आप कितने नीचे हो गए, जब भगवान के सन्मुख है उठ जाएंगे, भगवान की ये नहीं है इतना दिन मेरे को नहीं देखा तो मैं ये काम जल्दी नहीं करूंगा। 1,00,000 वर्षों का अंधेरा किसी पर्वत की गुफा में है, ऐसा करके भाग जाते हैं, तो भाई इतने वर्षों का अंधेरा है तो जल्दी दूर नहीं होगा, कई दिन प्रकाश करो दूर होगा, ऐसा है। ऐसे अंधेरा लाखों करोड़ों जन्मों जन्मांतर के वे सब अंधकार सत्संग दूर हो जाते, दूर होते आनंद अनुभव हो जाते। तो ऐसी अटकल है, ऐसी युक्ति है, ऐसा उपाय है, हम सबके सब आनंदित हो सकते हैं सत्य हृदय से। और इसमें चाहना केवल मैं उस आदमी के बिना नहीं रह सकता। केवल चाहना नारायण है जगत में, ये पांचों अनुसार विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात ये दही सुहागी एक हो जाएगा उसका विभाग हो जाएगी। कोई वो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो यहूदी हो ईसाई हो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, ऐसा नहीं कि हिंदुओं को तो मिलेगा मुसलमान को नहीं मिलेगा, भाइयों को मिलेगा बहनों को नहीं मिलेगा, है ही नहीं ऐसा। सब का अधिकार उस तत्व पर, जो माँ है उसके दस बालक है, दस ही बालक माँ को पूरी माँ मानते हैं, ऐसा नहीं दसवा हिस्सा माँ का तुम्हारा तो ऐसा हमारा है, ऐसा नहीं माँ पूरी है। ऐसे ईश्वर सबके पूरे नमूने हैं कि किसी के ईश्वर ज्यादा हो और किसी के कम हो, ऐसा नहीं है। वो ईश्वर सबके एक समान है, सब एक समान है। तो ऐसा महान आनंद मनुष्य मात्र को मिल सकता है, पर केवल आपकी इच्छा उस तत्व की प्राप्ति की हो, दूसरी इच्छा ना रहे, तब होता ये शर्त है। इस वास्ते साधन तभी शुरू होता है साधन के जब लेना बंद कर दे, सुख देना शुरू कर दे, आराम देना शुरू कर दे, सेवा करना शुरू कर दे, तो आगे सेवा करते करते केवल सेवा ही करेगा तो खात्मा हो जाएगा। ये तो नहीं तो जगह जो पुकारी तुम तुम्हारी सेवा का सुरारी, ये तत्व है। तो वासुदेव सर्वम ये सिद्धांत है, इसमें हम आप सब पहुंच सकते हैं, जीते जी आप पहुंच सकते हैं, महान आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसमें गहरे उतर के कोई पूछे तो बात करो, नहीं तो बात छोड़ो मैं, ऐसी बात है। और हमारे को नहीं सकती ये होगी, हम कितने पापी हैं, कितने नीचे हैं, कितने छोटे हैं, कितने निर्धन हैं, कितने मूर्ख हैं, पढ़े लिखे ही नहीं, काला से भैंस है, ऐसे तो भी हो तो जाएगा। अरे बड़े भाई विद्वान हो जाओ, एमएलएल भी हो जाओ, तो मिलेगा कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, वो बरोबर ही रहेंगे एक समान। पढ़े अपढ़े साल के जो आते हो नहीं लग, सिर्फ शादी चित्र तो था दोनों पक, एक शिला पद पर्वत वैसे ले आए, पत्थर लाकर रख दिया, मिट्टी भी नहीं दूर करी, और एक पत्थर घड़ करके बेल बूटा बनाकर मूर्ति बनाकर रंग करके लाए, तो रंग किया हुआ पत्थर बढ़िया लगेगा और बिना मिट्टी भी नहीं था बुरा लगेगा, पर पानी में डूबने बरोबर होंगे, बढ़िया घड़ा हुआ भी डूब जाएगा, अनुभव भी डूब जाएगा। ऐसे भाई सत्व को बिना जाने बहुत विद्वान बन जाओगे, धनवान बन जाओगे, डूबने में कोई फर्क नहीं है, मूल डूबे नहीं डूब जाओगे। और सत्व को समझ लिए तो महाप्र पढ़े अपने सारे जो आत्म नहीं लग, जो आत्मा को नहीं जान, सिर्फ शादी स्थिति था दोनों डूबल पक, दोनों डूबेगा। इस बात में पढ़ा लिखा है वो एक सभा में अच्छा लगता है, मेरे सुनने के लिए भाव इतना आ गए, अपढ़ लिखा इस बात सुंदर बातें कह दी, और अपढ़ हो तो बेचारे बोल भी सकेगा, वो पथरी में सकेगा, तो ये सभा में तो फर्क पड़ेगा, पर डूबने फर्क नहीं पड़ेगा। अगर परमात्म को जान गया उसको कहना कुछ आता ही नहीं, व्याख्या दे नहीं सकता, पर तरफ तुम्हारी मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगी। सब ये पांचों न सुहात विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहुबात, ये नहीं सुहागी, एक लगन लग जाएगा तब तक हो जाएगा, पापी हो चाहे अन्यायी हो चाहे सही हो, ऐसा हो प्राप्त हो जाएगा। केवल इच्छा मात्र से मिलने वाले परमात्मा है। संसार की वस्तु तो इच्छा भी हो और उद्योग भी करो और भागी हो, तीनों मिलेगा तो धन मिलेगा, केवल उद्योग से धन नहीं मिलता, भाग्य भी साथ में रहेगा, उद्योग भी साथ में, इच्छा भी रहेगी। अगर परमात्मा तो केवल इच्छा, पर वो इच्छा की शर्त है कि एक आश एक आश एक आश एक बल एक आश विश्वास एक राम घर श्याम चाहते तो मिलता, जैसे चाहते बदल का बोझ लेता है, ऐसे एक परमात्मा को ही चाहते हैं हम, तो उसे प्राप्ति हो जाएगी। सब पापी हो तापी हो किसी समुदाय को ही जाओ, किसी देश का किसी देश में रहने वाला उसे प्राप्त हो जाएगी। ऐसे वासुदेव सर्वम ये सबको प्राप्त हो सकता। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, हम सबके सब तत्व भी हो सकते हैं, सबके सब प्रिय भी हो सकते हैं, सबके सब योगी हो सकते हैं, सबके सब परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, ये जो संदेह नहीं है।